مائده چې د قران عظیم شان 15 سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده یو سلو شل آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې تاسو له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد أي مؤمنان دبنجزونو پورا مراتو کري ستاسي لپاره د څارویو ټول ډولونه حلال وګرځول شول پرته له هغو چې وړاندې به تاسو ته وښودل شي او د احرام په حال کې ښکار کول ځان ته مروا کوي بېشکه الله چې څه غواړي حکم کوي یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب اي مؤمنان د خدای پالنی د نخو نخانو بی حرمتی مکوی مول حرامو میاشتو نکوم یوا حلالوی مد قربانی چاروی تو لاس غزوی مهو چاروی تو لاس وروری چی ده هغو پا غارو که خدای تا ده نظرانی پو توگا پتی اچول شویوی مهو خلق زوروی چی ده خپل رب ده فضل او ده هغو ده خوشالی پا لطکی ده کعبی ده محترم کور پا لوریزی هو کله چی ده احرام حالت ایسته شی نو تاسی اخکار کولی شی او ګوري یوې ډلې چې ستاسو لپاره د مسجد حرام لاره بند کړې ده نو پر هغې باندې ستاسو غصه دې تاسو دومره توجن نه کړي یعنی دې ته مو نه هڅوي چې تاسو هم د هغو په خلاف په ناروا تېرویو لاس پورې کړئ نه کوم کارونه چې د نیکۍ او خدای پالنې دي په هغو کې له ټولو سره مرسته وکړئ او کوم کارونه چې د ګناه او تېري دي په هغو کې د هیچا ملاتړ مه کوئ له الله نه وویرېږئ ده عذاب دير سخت حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم پر تاسو حرام کړی شوه مرداره یعنی د خپل مړ شوي څاروي غوښه وینه د خوک غوښه هغه څاروی چې له خدای پرته د کوم بل چا په نوم ذبح کړی شوی وي هغه چې په ستوني خفه کېدو په زخمي کېدو یا له لوړې نه په راغورځېدو مړ شوی وي یا هغه چې کوم ځناور سری کړی وي پرته له هغه چې تاسې هغه ژوندی موندلی او ذبح کړی وي او هغه څاروی چې د کوم چا په دربار کې ذبح کړی شوی وي همدارنګه دا هم ستاسې لپاره ناروا ده چې د فال د غشو په وسیله خپل اقبال وګوري دا ټول کارونه فسق دي نن کافران ستاسې د دین لخوا پوره ناامیده شوي دي نو تاسې له هغو څخه مه وېرېږئ بلکې له مانه وویرېږئ نن ما ستاسې دین ستاسې لپاره بشپړ کړی دی او خپل نعمت مې پر تاسې پوره کړی دی او ستاسو لپاره اسلام ستاسو د دین په توګه منظور کړی دی. له دې کبله د حلال او حرامو کوم بندیزونه چې پر تاسو لګول شوی دي د هغو مراعات وکړئ. البته څوک چې له لوږې نه اړ وګرځي، له هغو نه څه شی وخوري بې له دې چې د ګناه خواته یې میلان وي، نو بې شکه چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. خلق پوښتنه کوي چې هغو ته څه شی حلال کړای شوی دي؟ ووایا تاسو ته ټول پاک شیان حلال کړای شوی دي، او کوم ښکاري ځناور چې تاسو یې مخته کړی وي هغو ته مو د خدای درکړي علم په اساس د ښکار تعلیم ورکړی وي. هغه ځناور چې کوم شی ستاسو لپاره ونیسي د هغه خوراک هم تاسو ته روا دی، البته پر هغه باندې د الله نوم واخلئ او د الله د قانون د ماتولو نه وویریږئ. د الله په حساب اخیستنه کې څه زن نه راځي. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نن ستاسو لپاره ټول پاک شیان حلال کړی شوی دي. د اهل کتابو خواړه ستاسو لپاره حلال دي او ستاسو خواړه د هغو لپاره حلال دي، او پاک لمنې ښځې هم ستاسو لپاره حلال دي که هغوی د مؤمنانو له ډلې څخه وي یا له هغو قومونو څخه چې هغو ته له تاسو نه مخکې کتاب ورکړی شوی و. په دې شرط چې تاسو د هغو مهر ورکړئ په نکاح کې د هغوی ساتونکي اوسئ، نه دا چې په آزادې شهوترانۍ لاس پورې کړئ یا په پټه په غلا یارانی وکړي، او چا چې د ایمان پر تګلاره باندې له تلو نه انکار وکړ نو د هغه د ژوند ټول کړه وړه به بابېزه یعنی ضایع شي، او هغه به په آخرت کې تش لاسه بېوزلی وي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أي مؤمن کله چې تاسو د منځل لپاره پاڅیږئ نو باید چې خپل مخونه او لاسونه تر څنګلو پورې ووینځئ، په سرونو باندې لاسونه راکاږئ او پښې تر پنډکیو پورې ووینځئ. که د جنابت په حال کې یاست نو په لمبلو یعنې غسل ځان پاک کړئ. که ناروغان یا مسافر یاست یا له تاسو نه کوم څوک له حاجت پوره کولو نه راشي یا تاسو په ښځو لاس لګولی وي او اوبه نه مومئ، نو له پاکې خاورې نه کار واخلئ، پر هغې لاسونو ووهئ، په خپلو مخونو او لاسونو باندې راکاږئ. الله نه غواړي چې ژوند در باندې تنګ کړي، خو هغه غواړي چې تاسو ستره کړی او خپل نعمت پر تاسو پوره کړی خای چې تاسو شکر ایستونکي شي نعمت الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور الله چې تاسو ته کوم نعمت درکړی دی هغه په یاد ساتي او هغه پوخ لوز او تړون مه هېروئ چې له هغه سره تاسو کړی دی یعنی ستاسو دا وینا چې موږ واورېدل او اطاعت مو ومان له الله نه وویرېږي الله آن د زړونو په رازونو پوهېږي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أي مؤمنون د الله لپاره پرښتین ولی ولار او د عادل شاهدان وسی د کومې ډلې د کومې د تاسو دومره راوونه پاره وی چې لا عدالت نه واوړي عدالت وکړي دا د خدای ویرې د نسره نږدې اړیکه لري د الله له ویرې سره کار کوي هر څه چې تاسو کوي الله پرې پوره خبر ده قد الله العظیم الله ستر یا ویونکه ده